Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 30 lat bez możliwości zawieszenia wyroku. Zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie zajmą się jutro ministrowie. Fizjoterapeuci kontynuują strajk, chcą podwyżek i wyjaśnień od ministra zdrowia. Niespodziewana wizyta sekretarza stanu USA w Brukseli, a w tle napięte relacje Waszyngtonu z Teheranem. Zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie zajmą się jutro ministrowie, poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Prokurator generalny powołał zespół śledczych mający przeprowadzić analizę zdarzeń pokazanych w filmie Tomasza i Marka Sekielskich Tylko nie mów nikomu. Chodzi o przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS pytany, czy hierarchowie kościelni powinni zostać przesłuchani przez prokuraturę w sprawach dotyczących przypadków pedofilii w kościele, odpowiedział, że nie ma osób pozostających poza prawem. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo albo jest świadkiem w sytuacji popełniania przestępstwa, no to jeżeli zachodzą takie okoliczności, to nie ma osób pozostających poza prawem. Klub Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożył w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on m.in. brak przedawnienia takich przestępstw i dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Poparcie dla propozycji zadeklarował Piotr Zgorzelski z PSL. Najbliższe posiedzenie Sejmu to jest ten moment, kiedy będzie można rozpocząć poważne prace nad tym projektem i doprowadzenie go do końca. Według propozycji Prawa i Sprawiedliwości kara w przypadku pedofilii miałaby sięgać 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia, a wiek ofiary miałby zostać podniesiony do 15 lat. W kopalni Stonawa wydobyto ciała czterech górników, którzy zginęli w grudniowej katastrofie. To ostatnie ciała, które pozostawały w wyrobisku. Jak poinformowali gliwiccy śledczy, w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną sekcje zwłok zmarłych. Odbędzie się to w Czechach, ale wezmą w nich udział także polscy prokuratorzy. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru oraz gwałtownego wyzwolenia energii związanego z wybuchem metanu, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. W zeszłym roku w czeskiej kopalni zginęło 13 osób, w tym 12 Polaków. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Fizjoterapeuci kontynuują włoski strajk, chcą podwyżek i wyjaśnień od ministra zdrowia, ile pieniędzy przeznaczono na podwyżki dla ich grupy zawodowej. Protest zapowiadają też diagności laboratoryjni. W ubiegłym tygodniu minister Łukasz Szumowski powiedział, że na podwyżki dla grup nieobjętych odrębnymi uregulowaniami przeznaczono 680 milionów. Dziś odpowiedział na to lider związkowców Tomasz Dybek. Diagności fizjoterapeuci sprawdzamy, panie ministrze. Nic nie dostaliśmy. W trybie dostępu do informacji publicznej, jeszcze raz podkreślam, związki się zwrócą do dyrekcji i związek zwróci się do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to jest klucz tej sprawy. Rzecznik prasowy funduszu Andrzej Troszyński podkreślił, że dyrektorzy placówek otrzymują zwiększone ryczałty i powinni zwiększać wynagrodzenia. Kwestie zwiększonych ryczałtów czy wycen, no to są już potem w zarządzaniu dyrektorów szpitali. Oni te pieniądze większe mają i tak jak mówił pan minister, łącznie wydatki na ochronę zdrowia osiągną już kwotę 100 miliardów złotych. To są większe pieniądze, z których będą mogli korzystać również inni świadczeniodawcy, tacy jak fizjoterapeuci czy diagności. Za tydzień na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego mają być omawiane podwyżki wynagrodzeń dla fizjoterapeutów. Na koniec niespodziewana wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Brukseli. Mike Pompeo w drodze na jutrzejsze spotkania w Soczi zrezygnował z wizyty w Moskwie i przyleciał do belgijskiej stolicy, gdzie mówił o zagrożeniu ze strony Iranu. Unia Europejska ostrzega przed eskalacją konfliktu z Teheranem, który w ubiegłym tygodniu częściowo zawiesił porozumienie nuklearne sprzed 4 lat. Była to reakcja na wycofanie się z umowy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton winą za napiętą sytuację obarczył Iran, który, jak mówił Mike Pompeo, łamał zapisy porozumienia nuklearnego i który zamiast rozmawiać stosował groźby. Unijne kraje z kolei potwierdziły wolę uratowania porozumienia i apelowały o umiar oraz rozwagę. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Żyjemy w takich czasach, że najbardziej odpowiedzialną postawą według nas byłoby wykazanie maksimum wstrzemięźliwości, by uniknąć jakiejkolwiek eskalacji militarnej. W podobnym tonie wypowiadał się minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt. Obawiamy się wybuchu konfliktu, eskalacji, która nie będzie zamierzona. O wizytę amerykańskiego sekretarza stanu w Brukseli był też pytany minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Bardzo dobrze, że przyjechał do Brukseli przed rozmowami z Rosją. To bardzo dobry sygnał. Oprócz rozmów z unijnymi politykami Mike Pompeo przeprowadził też konsultacje w kwaterze głównej NATO z sekretarzem generalnym Sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Arka Gdynia wywalczyła utrzymanie w Ekstraklasie. Żółto-niebiescy pokonali 3-1 Wisłę Kraków i odetchnęli. Także trener Jacek Zieliński, który do Gdyni przybył w roli strażaka, który miał ratować zespół przed najczarniejszym scenariuszem. Duże słowo uznanie dla chłopaków, bo wytrzymali tą presję, wytrzymali to ciśnienie, pokazali charakter po przypadkowym stałym fragmencie gry. Dostajemy w bramkę, natomiast no, padły pierwszy raz w szatni takie ostrzejsze, mocniejsze słowa, ale myślę, że tylko zmobilizowało zespół, bo w drugiej połowie nasza dominacja była jeszcze większa i zasłużenie. Myślę, kończymy ten mecz, ale w tym meczu liczyliśmy przede wszystkim punkty. Mamy te punkty. I jest utrzymanie w Ekstraklasie, a o być albo nie być muszą martwić się inni, czyli Miedź Legnica, Śląsk, Wrocław i Wisła Płock. Zagłębie Sosnowiec już zdążyło się pożegnać z najwyższą klasą rozgrywkową. Ekstraklasa powoli kończy. Granie rozpoczną piłkarze w Mistrzostwach Świata do lat 20. Młodzieżowy Mundial w naszym kraju już za 10 dni. Czas najwyższy, by powołać kadrę. Uczynił to selekcjoner Jacek Magiera. Wśród 21 zawodników znaleźli się pewniacy do gry, czyli Tomasz Makowski z Lechii, Radosław Majecki z Legii, Adrian Gryszkiewicz z Górnika Zabrze czy Sebastian Walukiewicz z Pogoni. Polacy pierwsze spotkanie rozegrają 23 maja w Łodzi z Kolumbią. Kolumbijczyk Fernando Gaviria triumfował ostatecznie na trzecim etapie Giro d'Italia. Wygrał co prawda Elia Viviani, ale Włoch został zdyskwalifikowany za niebezpieczny manewr na finiszu. Rafał Majka zajął 19 miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest szósty. Dojadącego w różowej koszulce lidera Słoweńca Primoża Roglicza traci 33 sekundy. Kibice hokeja na lodzie żyją mistrzostwami świata elity. Te rozgrywane są w Bratysławie i Koszycach. Słowacja przegrała z Kanadą 5-6. Stany Zjednoczone pokonały 3-2 Finlandię. Niepokonana jedyna drużyna w turnieju Rosja 3-0 wygrała z Czechami, a Norwegia spuściła lanie Szwecji wynik 9-1. Z informacji tenisowych najbardziej cieszy dzisiaj debiut w pierwszej 50 światowego rankingu Huberta Hurkacza. Awansował o 11 pozycji, jest 41. A tak wysoko w karierze jeszcze nigdy nie był. W turnieju w Rzymie do drugiej rundy debla awansowali ze swoimi partnerami z kortów Łukasz Kubot i Alicja Rosolska. Noc deszczowa, wysoko w górach spadnie śnieg, a na zachodzie i w Kotlinach Sudeckich przygruntowe przymrozki. Jutro bez zmian w pogodzie, padać nie będzie tylko na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 9 stopni na południowym zachodzie i wybrzeżu do 17 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zrozumieć starość to hasło kampanii, o której dziś opowiemy. Przedstawimy też Państwu wyjątkowy, pierwszy w Polsce poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów, dodajmy bezpłatny, który powstał w ramach tej akcji. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o kampanii społecznej na rzecz osób z epilepsją, którą prowadzi Fundacja Neuropozytywni. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. When I'm old. W studiu Trójki są już goście Maria Salamonowska, opiekunka seniorów, oraz Joanna Mazurkiewicz z Fundacji Zaczyn. Witam Panie serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zrozumieć starość. Do kogo przede wszystkim jest adresowana ta kampania? Kampania społeczna Zrozumieć starość jest tak naprawdę adresowana do nas wszystkich. To znaczy jej celem jest uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na potrzeby i problemy najstarszych osób, tak, czyli seniorów. Nie ma konkretnej grupy, jest ona adresowana do wszystkich, zarówno do osób młodych, jak też do osób, które na co dzień na przykład pracują też z osobami starszymi, ale tak naprawdę do każdego z nas, bo seniorzy otaczają nas wszystkich, tak? Każdy ma w mniejszym lub większym stopniu kontakt z osobą starszą, a też każdy z nas stanie się seniorem. Pani Mario, Pani opiekuje się seniorami. Czy rzeczywiście to zrozumienie starości jest potrzebne? Uważam, że bardzo. Ja jestem opiekunką już kilka lat i zauważyłam nawet pewne zmiany u mnie, że więcej rzeczy zauważam, jak się opiekuję. Wpadają czasami starsze osoby w takie dziury, po prostu takie czarne dziury, czyli nie wiedzą, gdzie się znajdują w danej chwili. To trwa czasami bardzo krótko, ale te krótkie momenty sprawiają, że czy mogą sobie coś złego zrobić, czy gdzieś są na zewnątrz, uważają, że trafią do domu, a jednak nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Także oswoić starość, zrozumieć starość, tak, to też dla nas bardzo ważne, że wiemy, jak w danej chwili się zachowywać. Czy zauważyła Pani ten brak zrozumienia starszych osób? Tak, tak, brak zrozumienia na pewno, nawet wśród rodzin. Do tej pory ci starsi byli naprawdę we wszystkich sytuacjach rodzinnych bardzo pomocni i tak dalej. Przychodzi taki moment, że są sami zagubieni i to pierwsza rodzina ma styczność z taką sytuacją. A na zewnątrz to już w ogóle denerwują się ludzie, jak widzą, że przechodzi osoba wolniej przez zielone światło i czy przy zakupach ludzie stoją w kolejce, denerwują się. To jest taka sytuacja, gdzie powinniśmy troszeczkę inaczej patrzeć na starsze osoby. Jak wygląda ta kampania? Co się w ramach niej zadzieje? Kampania społeczna Zrozumieć Starość rozpoczęła się w roku 2018, w lutym, i była przewidziana tak naprawdę na kilka miesięcy. Mamy już rok 2019, bardzo się cieszymy, że ona nadal trwa i nadal jest duże zainteresowanie rzeczywiście problemem starości. Na razie planujemy kolejne działania w ramach tej kampanii. Powstała strona www.zrozumiećstarość.pl, na której jest magazyn. Można tam znaleźć różne artykuły z zakresu opieki i pielęgnacji właśnie nad osobami starszymi. Powstał również spot kampanii, który był emitowany w Telewizji Polskiej dwukrotnie i w zeszłym roku, i w tym roku. Ale również w ramach kampanii prowadzone są warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego, czyli tak zwanego symulatora starości. A ostatnio również wydaliśmy poradnik skierowany do opiekunów osób starszych. Czas niezwykły. Powiększenie. W ramach kampanii Zrozumieć Starość można było dosłownie poczuć się jak senior dzięki specjalnemu kombinezonowi, o którym pani tutaj przed chwilą wspominała, który symuluje zmysły osoby starszej o 40 lat, pogarsza wzrok i słuch, osłabia mięśnie, zakres ruchu w stawach, ogranicza czucie i utrudnia zadania manualne. Taką próbę odbyliśmy także tutaj w studiu Trójki. To jest takie narzędzie dydaktyczne, symulator starości. Mówi Katarzyna Stanik, organizator kampanii. Który pozwala odczuć osobie młodszej zmysły osoby starszej o około 40 lat. Tutaj mamy kombinezon, który zakładamy w pierwszej kolejności. Tak. Troszeczkę ważyc na ten kombinezon będziemy zakładać kolejne elementy. W pierwszej kolejności będzie to kamizelka, którą jak pani... To naprawdę ma swój ciężar. Tak. Ja tego nie jestem nawet w stanie utrzymać w dwóch rękach. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak to założyć. No, ojej. To jest 12 kg. I te 12 kg zakładamy na siebie. Jak sądzi pani, po co? Żeby poczuć ciężar lat. Chodzi tak naprawdę o to, żeby poczuć, że mamy słabsze mięśnie i jest po prostu nam ciężej dźwigać nasz własny organizm. Do tego dochodzą nam jeszcze obciążenia na ręce, po kilogramie na każdą rękę. Ojej, ale to jest więcej niż jeden obciążnik. Na każdą rękę zakładamy po kilogramie. Sprawę uatrakcyjnia to, że usztywniamy stawy. Rozumiem, że w efekcie końcowym nie będę w stanie już niczym ruszać ani rękami, no jest ani to, nogami. Rzeczywiście, poza tym to też dzieje się nagle, więc dla nas wszystkich za każdym razem to doświadczenie jest dość szokujące, bo nagle ciało się troszkę zmienia. Tak, no tak. Nie jestem w stanie już zgiąć ręki. I to jest bardzo takie dziwne uczucie. Tu widzę też białe rękawiczki. Białe rękawiczki symulują problemy ze zmysłem dotyku, to znaczy no z wiekiem rzeczywiście my nie do końca tak sprawnie odczuwamy przedmioty, których dotykamy. I tym eksperymentem często pokazujemy, jak ciężko jest na przykład wyjąć odpowiednią monetę z portfela. Do nałożenia kombinezonu geriatrycznego i poczucia się jak senior dał się namówić nasz redakcyjny kolega Marcin Łukawski. Jest dokładnie w moim rozmiarze. O, proszę bardzo. Teraz założymy obciążniki na kostki i na gwiazdki. Dobrze, teraz założymy sobie usztywniacze, żeby usztywnić stawy. Najpierw usztywnimy stawy łokciowe, potem usztywnimy stawy kolanowe. Proszę założyć rękawiczki. Założenie rękawiczek nie jest proste, bo nie można już zginać stawów łokciowych i lewa. Jeszcze jedna warstwa rękawiczek. Jeszcze jedna warstwa? Jeszcze jedna warstwa, bo ta troszkę usztywni stawy palce. Proszę. I teraz założymy okulary, które nie tylko nam osłabiają widzenie, ale również ograniczają jego pole. I efekt dopełnimy słuchawkami. Jak w zupełnie innym świecie. Proszę spróbować usiąść. Przepraszam, nie słyszę. Naprawdę nie słyszę. Mogę się trochę doturlać do was. Nic nie słyszę. Muszę sobie troszkę rzeczywiście odsłonić ucho, bo nie jestem... Może jesteś w stanie się napić wody. A, spróbuję. A, już dwie rączki kubek, bo się boję, że rozleję. Też zwróćmy uwagę, że tutaj jest ograniczone pole widzenia, ono jest ograniczone z każdej strony. Ono jest ograniczone zarówno z boku, jak i z góry i z dołu. To jest. Pierwsza rzecz, jaką w tej chwili czuję, to jestem prawie spanikowany. W związku z tym, że nie mogę nabrać oddechu. Kamizelka jest ciężka, ale uciska całość. Nie jestem w stanie odetchnąć głęboko. Są płytkie oddechy, Już się czuję zmęczony. Sytuacja jest jakaś nieprawdopodobnie dziwna, jakaś kosmiczna i zaczynam się bać. Nie jestem w stanie sobie poprawić niczego na głowie, bo są usztywnione stawy. Nie jestem w stanie się schylić, jeśli chodzi o buty. Siedzę spokojnie i raczej bym wolał nie wykonywać nerwowych ruchów. No przede wszystkim, kim chcę pooddychać trochę, troszkę szybciej. Że widzę raczej słabo. Jakie były reakcje wolontariuszy, opiekunów seniorów czy pracowników służby zdrowia zajmujących się na co dzień pracą z seniorami po założeniu tego kombinezonu? Czy zmienił się ich sposób postrzegania swoich podopiecznych czy też najbliższych? Myślę, że tak. To znaczy reakcje są oczywiście różne też w zależności od wieku czy wykonywanego zawodu. Natomiast rzeczywiście za każdym razem pojawiają się refleksje. One towarzyszą właśnie tym warsztatom z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego. U młodzieży są to refleksje związane z zachowaniami czy ze zmianami związanymi z procesem starzenia się, które oni obserwują u swoich dziadków czy u swoich babć. Natomiast w przypadku na przykład pracowników służb medycznych są to takie refleksje związane z tym, że się okazuje, że nawet osoby, które mają 15 lat stażu pracy i pracują jako na przykład pielęgniarka, stwierdzają, że nie wiedziały wcześniej, że tak podopieczny może się czuć, to znaczy ten najstarszy podopieczny, tak, że on może mieć rzeczywiście aż takie ograniczenia i że on to wszystko może tak odczuwać. A młodzi ludzie? Młodzi ludzie, oczywiście temu też towarzyszy dużo śmiechu na początku, ponieważ kombinezon jest zbudowany w dosyć specyficzny sposób, natomiast rzeczywiście oni stwierdzają, że wręcz jest to niemożliwe, żeby ciało człowieka mogło tak funkcjonować, to znaczy, żeby można było mieć tak ograniczoną ruchomość stawów w łokciach, czy w kolanach, że jest ograniczone pole widzenia, czy że widzi się po prostu słabiej, słabiej się słyszy. Oni często też zwracają uwagę na to, że rzeczywiście po założeniu kombinezonu czują się jakby troszeczkę wyizolowani ze świata i troszeczkę ciężko im to zrozumieć. A czy pojawia się ta empatia? Wydaje mi się, że tak. Na ten moment, w którym my prowadzimy warsztaty i słuchamy tych refleksji, które się pojawiają u młodzieży, to oni rzeczywiście stwierdzają, że to jest trochę jednak przykre, tak? Że rzeczywiście, że oni może tego na co dzień tak nie dostrzegają, ale jeżeli osoby starsze z ich otoczenia rzeczywiście się tak czują, to może należałoby im jakoś to codzienne funkcjonowanie ułatwić. I na tym poziomie deklaratywnym rzeczywiście pojawiają się jakieś propozycje, co oni sami mogą zrobić w życiu codziennym, żeby ułatwić właśnie życie czy funkcjonowanie codzienne babci czy dziadkowi. Można powiedzieć, że takie warsztaty, taka lekcja z przymierzeniem kombinezonu to jest taka prawdziwa lekcja życia, tego, co właściwie każdy z nas może doświadczyć w przyszłości. Dokładnie tak. My też to zaznaczamy podczas każdych warsztatów, że to nie jest tak, że mówimy o czymś zupełnie abstrakcyjnym, co dotyczy kogoś innego. Owszem, na ten moment może rzeczywiście, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nas kiedyś stanie się osobą starszą i gdzieś te ograniczenia pewnie w innym tempie, z różną intensywnością, ale jednak przyjdą. Kombinezon geriatryczny to jest też pewne uśrednienie. Oczywiście należy też pamiętać o tym, że każdy człowiek starzeje się inaczej, podobnie jak inaczej się rozwijamy, inaczej dojrzewamy, tak samo inaczej się starzejemy. Natomiast rzeczywiście pewne zmiany, być może w różnym wieku, ale jednak się pojawią. Czy panie też przymierzyły te kombinezony? No ja niestety nie, ale czekam na taką okazję, bo jestem bardzo ciekawa. Chociaż wyobrażam sobie, bo tu z obserwacji widzę te zachowania starszych osób. Wydaje mi się, że powinnam spróbować. Poczuć się tak jak poczuć oni. Poczuć się tak, tak, w tej roli. Miałam okazję do tego, żeby założyć kombinezon, żeby rzeczywiście przez dłuższy czas w nim pochodzić i wykonywać różne czynności z życia codziennego. Niestety nie mogę powiedzieć, że było to coś przyjemnego, bo jednak rzeczywiście te wszystkie ograniczenia bardzo utrudniały funkcjonowanie. Pierwsza myśl, która się u pani pojawiła po nałożeniu tego wszystkiego? Po prostu zrobiło mi się przykro. To znaczy to było takie wewnętrzne poczucie, że niektóre osoby starsze z naszego otoczenia rzeczywiście borykają się na co dzień właśnie z takimi ograniczeniami. A w momencie, gdy jeszcze nie otrzymują żadnego wsparcia z tego otoczenia, to jest im tym trudniej. Oczywiście kombinezon, te zmiany, które kombinezon wywołuje, one pojawiają się nagle i w jednym momencie. Jakby w ciągu procesu starzenia się one przychodzą z czasem i tak jak mówiłam, w różnym tempie i z różną intensywnością, więc organizm też zdąży się do tego wszystkiego zaadaptować. Natomiast rzeczywiście można zaliczyć to doświadczenie jednak do przykrych. A taka podróż w przyszłość to przymierzanie kombinezonu. Gdzie się odbywa? Gdzie państwo prowadzą tego typu warsztaty? Warsztaty prowadzimy zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i dla pracowników organizacji pozarządowych, dla pracowników właśnie placówek medycznych, czy pielęgniarzy, czy fizjoterapeutów. W całej Polsce? W całej Polsce, ale też do pracowników różnych firm, które są zainteresowane właśnie rozbudzeniem takiej empatii, czy większego zrozumienia dla seniorów. A jakie jest zainteresowanie ze strony na przykład tych firm? Zainteresowanie jest dosyć duże i rzeczywiście my cały czas odbieramy od państwa zgłoszenia i zapytania o możliwość przeprowadzenia warsztatów i też zachęcamy do tego, żeby do nas pisać na zaczyn@zaczyn.org i chętnie takie warsztaty też przeprowadzimy. Jesteśmy w stanie przyjechać do każdego zakątka Polski. Czy być może zdarzyło się tak, że takie kombinezony też chcieli przymierzyć seniorzy na przykład, żeby poczuć się, jak to będzie za parę lat? Zdarzało się, ale sporadycznie. Natomiast częściej mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że seniorzy byli obserwatorami warsztatów, to znaczy obserwowali osoby, które już mają na sobie kombinezon. I często było tak, że rzeczywiście przyznawali, że pewne zmiany oni już zaobserwowali u siebie. Być może nieśmiało i po cichu, ale rzeczywiście mówili o tym, że faktycznie, czy usztywnienie stawów, czy troszeczkę słabszy wzrok, czy generalnie osłabienie mięśni, bo to też symuluje nasz kombinezon, że gdzieś te zmiany rzeczywiście oni zaobserwowali już sami u siebie. Ja jestem ciekawa, czy po tych wszystkich warsztatach, które państwo już przeprowadzili od lutego ubiegłego roku, czy pojawiło się to zrozumienie starości, czy państwo odczuli to, że właśnie coś drgnęło, że ludzie mają tą większą empatię dla osób starszych. Mamy taką nadzieję. Oczywiście nie jesteśmy tego w stanie w jakiś taki namacalny sposób sprawdzić, natomiast te wszystkie refleksje i te informacje zwrotne, które otrzymujemy po warsztatach, mam wrażenie, że one są właśnie świadectwem tego, że rzeczywiście te doświadczenia coś jednak w ludziach zmieniają. To znaczy zmieniają to spojrzenie na osobę starszą, rozbudzają większą empatię i większe zrozumienie w stosunku do niej i do jej ograniczeń. Turn this back and all that children crept out. Przed nami leży wyjątkowa publikacja Zrozumieć starość, poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów. To pierwsza tak obszerna publikacja na ten temat w Polsce. Co było impulsem do jej stworzenia? Było przede wszystkim zaobserwowane przez nas zapotrzebowanie wśród opiekunów osób starszych właśnie na tego rodzaju poradnik. Opiekunowie osób starszych to są zazwyczaj członkowie ich rodzin, którzy bardzo często dosyć nagle zostają postawieni w sytuacji, w której muszą zaopiekować się seniorem. Oni nie posiadają profesjonalnej wiedzy na temat tego, jak taka opieka i pielęgnacja osoby starszej powinna wyglądać i bardzo często działają po prostu w sposób intuicyjny, nie do końca wiedząc, jak to zrobić w sposób bardziej profesjonalny. I jak nie zrobić sobie krzywdy, bo czytałam się. Tak, jak nie zrobić sobie krzywdy, jak nie zrobić krzywdy również seniorowi. Nie zrobić sobie krzywdy w tym sensie, że tutaj Państwo pokazują, to są bardzo takie dokładne rysunki, jak na przykład nie wiem, prowadzić pielęgnację chorego, jak go podnosić. Tak, zgadza się. Ten poradnik to jest taka bardzo obszerna publikacja, na tym nam też bardzo zależało, żeby ona poruszała wszelkie kwestie związane z opieką, to znaczy począwszy o w ogóle roli opiekuna i roli rodziny w opiece nad osobą starszą, poprzez potrzeby seniorów w różnych stanach chorobowych. Ona też porusza, opisuje wybrane choroby wieku starszego, ale też opiekę i pielęgnację, to znaczy te wszystkie czynności pielęgnacyjne, których wymaga schorowany senior, ale w tej publikacji można również znaleźć informacje dotyczące tego, w jaki sposób można się ubiegać o wsparcie ze strony państwa na przykład. To są bardzo dokładne wskazówki, ale ja przyznam się, że to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to, co jest, myślę, taką ogromną wartością tego poradnika, to to, że on mówi o rzeczy, o której często się zapomina, że dla seniorów, którymi się opiekujemy albo którymi przyjdzie nam się opiekować, to najważniejsze są nie tylko te zabiegi pielęgnacyjne, ale też to, żeby im poświęcić czas, że ważna jest rozmowa, że ważne są spotkania z innymi ludźmi, pasje. Tak, oczywiście te potrzeby fizjologiczne, czy potrzeba bezpieczeństwa, to są te potrzeby, które powinniśmy zaspokoić w pierwszej kolejności, to jest jakby jasne. Natomiast nie wolno zapominać o potrzebach tak zwanych wyższego rzędu, czyli chociażby, czy potrzebie szacunku, czy potrzebie przynależności do jakiejś grupy, czy potrzebie użyteczności, mówiąc już kolokwialnie. Senior potrzebuje poza właśnie tą opieką taką typowo pielęgnacyjną również rozwiązania. rozmowy, również kontaktu, również zbudowania jakiejś relacji z nim. Nie możemy traktować seniora, nawet jeżeli on jest bardzo chory, jak dziecko. Pamiętajmy o tym, że seniorzy to są osoby, które przeżyły o wiele więcej lat niż my, mają o wiele większe doświadczenie i to my niekiedy moglibyśmy się właśnie od nich uczyć. Pani Maria, jakie pani ma tutaj doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o traktowanie takich osób starszych przez rodziny, czy rzeczywiście doceniają na przykład to, że te osoby mają jakieś ogromne doświadczenie? No właśnie, to jest bardzo trudny temat, dlatego że spotykam się z osobami bardzo wykształconymi i gdzieś wyjeżdżającymi na różne sympozja, czy jakieś inne rodzinne wyjazdy i tu raptem się wszystko ucina. Nie są zapraszani, no bo już są spowolnieni, prawda? Trzeba bardziej opiekować się tymi osobami. I tutaj taki moment, wydaje mi się, dla seniora, dla tej osoby jest bardzo trudny, bo się wycofuje. Coraz mniej tych spotkań, coraz mniej możliwości rozmowy z innymi ludźmi i zamykają się w sobie. Ja zauważyłam, że nawet rodzina, organizując jakieś imieniny czy święta, to też już nie wymaga od tego seniora jakiejś pomocy, a wydaje mi się, że powinna. Jak kiedyś na przykład przy organizowaniu świąt była włączana w jakieś kulinarne sprawy, to wydaje mi się, że też powinna być, a tu raptem się wszystko ucina i starsza osoba zostaje sama. Ja takie też przemyślenie mam, że pozwólmy im troszeczkę angażować się, troszeczkę pomagać, troszeczkę obserwować te ich zachowania i dyskretnie pomagać, żeby te osoby nie wyszły jakby z takiego naszego środowiska. Też zauważyłam, nawet jak rodzina się spotyka, prawda, na różnych uroczystościach rodzinnych i ta osoba z boku nawet nie bierze udziału w rozmowach. Rodzina... Czyli ten senior jest traktowany no, prawie tak jak mebel. No, jest, tak, ale właściwie tak. No, nawet się do niego nie zwracamy, tak, go nie zauważamy. Mm-hmm. Rodzina zajęta jest sobą, też spotykają się jakieś kuzynki, rozmawiają, a ten senior siedzi i właściwie, no tak brzydko mówiąc, jak słup, prawda? Także bądźmy też uważni na taką sytuację. Może nie będą to tematy wyższego lotu, ale można porozmawiać na ten tematy takie, które no, senior czuje się dobrze w tych tematach. No, dużo historii rodzinnych było przecież, można sobie odświeżyć, prawda? To są już też ostatnie lata tych seniorów, może jakieś historie dawne, które dzieci czy wnuki nie słyszały, a mogą właśnie wejść w dyskusję, jak było kiedyś, co było i czy jakieś zdarzenia rodzinne, takie śmieszne, mniej śmieszne. To jest bardzo ważne. Też bardzo ważne jest dla mnie, żeby senior uczestniczył w sytuacjach takich jak kiedyś, czyli też wychodził do parku z koleżankami, umawiał się. Ja w związku z tym, że już tak się zaznajomiłam z tym poradnikiem, mimo też, że jestem opiekunką osób starszych, to jednak bardziej do mnie dociera, że senior potrzebuje naszej opieki, takiej inteligentnej opieki, powiedziałabym, żeby to nie było tak, jak koleżanka mówiła, że traktujemy je jak dzieci. I to jest bardzo ważne. To niestety się zdarza, prawda? Tak, bo często tak. Do starszych osób nawet personel medyczny zwraca się po imieniu, a są to na przykład panie czy panowie, którzy mają około 80 czy więcej lat. Tak, należy o tym pamiętać właśnie, że to są osoby, które z nami mogłyby się podzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i to my moglibyśmy się od nich wiele nauczyć, więc trzeba ten należny im szacunek rzeczywiście zachować. W tym poradniku, który powstał w ramach kampanii, jest też cały rozdział, w którym autorzy poradnika zachęcają do tego, żeby też pielęgnować pasję seniorów, jeżeli ktoś był, nie wiem, na przykład alpinistą, a teraz jest osobą, która siedzi na wózku inwalidzkim albo po prostu ma kłopoty z poruszaniem się, to też, żeby o tym nie zapominać, żeby go zabierać na przykład w góry, żeby rozmawiać z nim o tych jego wyprawach, że to jest bardzo ważne i że to dodaje też takiej ogromnej energii tym ludziom. Tak, oczywiście. Szczególnie jak senior może się na przykład podzielić z nami swoimi wspomnieniami z tego okresu, w którym mógł tę pasję realizować. To też na pewno dla niego jest przyjemność i też dzięki temu on czuje się w pewien sposób potrzebny czuję, że to on może dać nam coś. I oczywiście, jeżeli senior na przykład nie miał wcześniej jakichś takich bardzo konkretnych zainteresowań, można w pewien sposób te zainteresowania jakieś nowe rozbudzić. Autorzy tego poradnika podpowiadają, że ważne jest, żeby taka osoba miała poczucie przynależności do jakiejś grupy, nie wiem, na przykład religijnej, albo jakiegoś chóru, albo koła zainteresowań. Jak najbardziej. To my jako opiekunowie sprawujący właśnie opiekę nad osobą starszą powinniśmy zadbać o to, żeby ten senior mógł rzeczywiście czuć, że przynależy do jakiejś grupy. Czy tą grupą będzie jakaś grupa innych seniorów, czy to będzie rodzina po prostu, czy to będzie jakaś grupa religijna, wspólnota parafialna, to powinniśmy zabiegać o to, żeby on mógł rzeczywiście czuć się przynależny do tej grupy. Czy było coś, co na przykład panią zaskoczyło w kontaktach z seniorami? Coś, czego byśmy na przykład mogli się nauczyć od nich? Uwaga słuchania chyba, bo tak mi się wydaje, że niby oni są spowolnieni w ruchach czy w jakieś przetwarzaniu jakichś informacji, ale jednak tą cechę jakby mają zachowaną. Tak sobie przypominam czasami, że jak lekarz przyjdzie domowy na przykład i coś tam mówi, jak leki przyjmować i no, ta pielęgnacja, jak będzie wyglądała. I oni to wszystko potem pamiętają. Nawet sami przypominają, że oni wzięli tabletek po obiedzie czy po kolacji, prawda? Czyli ta jeszcze resztka tej świadomości cały czas istnieje. Także też jestem zaskoczona, bo tak wizualnie widzę, że sobie senior nie radzi z niczym, a tu taki moment przychodzi i wszystko jest okej. Także, czyli pozory często mylą. Tak, tak. Tak jak nieraz ja tak przytoczę sytuację z dziećmi, że osoby dorosłe rozmawiają sobie, jakiś tam dzieciak bawi się i wydaje nam się, że on nie słyszy, prawda? A jednak nie rozumie. A jednak potem orientujemy się, że to dziecko wszystko chwyta. Tak samo ze starszą osobą, która wydaje nam się, że ona już jest w takim momencie otępienia, że ona nic nie wie, ale jednak naprawdę trzeba wyważać słowa nieraz i zawsze mieć taką świadomość, że obok jest rozumna osoba i trzeba to uszanować i przy takich kontaktach trzeba to mieć na uwadze. Wróćmy do samej publikacji. Ten poradnik jest przepięknie wydany, kolorowy i jest też bezpłatny. Gdzie można go dostać, jak go uzyskać, bo rozumiem, że każdy może mieć do niego dostęp. Tak, poradnik jest dostępny zarówno w formie drukowanej, jak i w formie elektronicznej. W formie drukowanej został już rozdystrybuowany w szpitalach, w polskich szpitalach, tam gdzie są oddziały geriatryczne. Zależało nam bardzo na tym, żeby rzeczywiście trafiał bezpośrednio do opiekunów osób starszych. Ale poradnik jest też dostępny w formacie PDF na stronie kampanii Zrozumieć Starość, www.zrozumiećstarość.pl, i tam można go bezpłatnie pobrać. A jak duże jest zainteresowanie poradnikiem? Zainteresowanie jest ogromne. Rzeczywiście otrzymujemy kolejne wiadomości od szpitali, które rzeczywiście same widzą też zapotrzebowanie wśród opiekunów osób starszych na ten poradnik. Bardzo nas to cieszy i zachęcamy też właśnie do tego, żeby go pobierać po prostu ze strony. Zależało nam na tym, żeby on był właśnie po prostu ogólnodostępny. Co jeszcze się zadzieje w ramach kampanii Zrozumieć Starość? Czy ten poradnik to już właściwie koniec Państwa działań, czy też być może szykują Państwo jeszcze jakąś niespodziankę? Przed nami oczywiście kolejne warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego. Cały czas jeździmy po całej Polsce i warsztaty przeprowadzamy dla różnych grup, zarówno dla młodzieży, tak jak mówiłam, jak i dla pracowników czy organizacji pozarządowych, czy placówek medycznych. I to cały czas mamy w planie i zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. To w takim razie na zakończenie naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie te wszystkie osoby, które by były zainteresowane poradnikiem dla rodzin i opiekunów seniorów, ale też i wszystkimi działaniami, które są w ramach kampanii Zrozumieć Starość przeprowadzane, gdzie mogą szukać tych informacji? Wszystko znajdą Państwo na stronie kampanii społecznej Zrozumieć Starość www.zrozumiećstarość.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Maria Salamonowska, opiekunka seniorów, oraz Joanna Mazurkiewicz z Fundacji Zaczyn. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy. I look at all the lonely people. picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Fundacja Neuropozytywni wystartowała z nową kampanią społeczną na rzecz osób z epilepsją, mówi Izabela Czarnecka-Walicka, prezes zarządu fundacji. Kampania Żyje z EPI, albo też nie tylko epilepsja, ma na celu przede wszystkim pokazanie osób z padaczką, które żyją aktywnie, prowadzą normalne, pełne pasji, codzienne działania, mają te pasje, biegają, malują, śpiewają, ba, grają w piłkę zawodowo. Inaczej mówiąc, są takimi samymi osobami, takimi samymi uczestnikami życia społecznego, jak my wszyscy. Tymczasem większość z nich boi się powiedzieć, czy to w pracy, czy to publicznie, tak, żyje z EPI. Ukrywają chorobę. Ukrywają, bo wiedza o epilepsji, mimo że jest to jedna z najczęstszych chorób mózgu, jest bardzo nikła, a natomiast lęk i poziom stygmatyzacji osób z epilepsją jest bardzo, bardzo wysoki. Anna Alicja Sztygowska. Jestem epileptykiem, choruję 15 lat już na padaczkę lekooporną. I prowadzi pani też specjalny blog? Jest to zarówno blog, fanpage, teraz już powstała grupa. Blog się nazywa www.padaki.pl, a fanpage i grupa Co te padaki robią? Nazwa, która prowokuje. Prowokuje, ponieważ miała za zadanie pokazywać, że osoby z padaczką są w przestrzeni internetowej, istnieją, funkcjonują i świetnie odnajdują się również w tej przestrzeni rzeczywistej. Zaręczam, że takich osób jak ja jest naprawdę wiele. Na co dzień mijamy tysiące osób na ulicy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak dużo osób jest chorych. Jest nas 1% populacji, czyli pewnie dziesiątki tysięcy osób w samej Warszawie, więc siłą rzeczy mijamy się, ale nikt z nas nie ma napisane na czole, żyje z EPI. Na co dzień jestem przede wszystkim mamą. Zajmuję się mediami społecznościowymi zawodowo, to znaczy jestem specjalistą od spraw social media, menadżerem. Oprócz tego po godzinach również fascynuje mnie bieganie. W planach jest w tym roku pierwszy półmaraton. Ostatnio wciąga mnie coraz bardziej szycie. Uczestniczę w takiej lokalnej społeczności Inicjatywa Mieszkańców Białołęki, dzięki czemu współdziałamy z innymi mieszkańcami, staramy się zmienić, jeszcze bardziej ulepszyć naszą Białołękę. Wiadomo, że są jeszcze tam rzeczy, które mnie również uspokajają, jak na przykład śpiewanie, czy organizowanie, czy też branie udziału w konkursach karaoke, więc tych rzeczy jest naprawdę, naprawdę multum. Jakie pani ma oczekiwania, jeżeli chodzi o kampanię, która właśnie wystartowała? Bardzo liczę na to i chciałabym, żeby ta kampania przede wszystkim pomogła wszystkim nam chorym. Osobom, które do tej pory bały się wyjść i powiedzieć w swoim środowisku: jestem chora, żyję z EPI. Więc mam nadzieję, że kampania pomoże w tym, żeby te osoby wychodziły na zewnątrz, pokazywały, że są chore i mogą funkcjonować w normalnym społeczeństwie. Mam również taką cichą nadzieję, że trafi ona do takiej specyficznej grupy, jak na przykład pracodawcy, którzy przestaną po prostu bać się zatrudniać nas. Zebraliśmy osoby z epilepsją, które zdecydowały się powiedzieć, jak żyją z EPI. Powiedzieć to, że można. Że nie wszyscy z epilepsją są od razu ciężkim atakiem dotknięci i nie należy się bać współistnienia. To nie jest takie straszne, z tym można żyć, można mieć pasję, można powiedzieć: tak, żyję z EPI i jestem świetna. Michalina Gralak. W tym roku skończę 47 lat, od ponad 40 choruję na padaczkę i no da się z tym żyć jakoś. Skończyłam studia, pracuję, żyję w normalnym związku. Paręnaście lat temu koleżanka zainteresowała mnie śpiewaniem i teraz śpiewam w chórze. Wszyscy tam wiedzą, że ja mam padaczkę i wiedzą, jak mi pomóc. Również w pracy, no przyznam, że z jednym pracodawcą miałam problem, bo mnie po prostu po nasileniu ataków zwolnił. Natomiast teraz akurat pracuję w firmie, w której wszyscy wiedzą, co mi dolega. Wiedzieli od początku, wiedzieli, jak mi pomóc i zaakceptowali to. Tutaj nie miałam jakiegoś problemu. Nawet było tak, że jak się gorzej czułam, to mogłam sobie wziąć po prostu dzień wolny i nie musiałam przyjść do pracy. Da się, da się. Moi rodzice też to akceptowali i mama wychowała mnie zresztą w takim poczuciu, żeby właśnie akceptować tą chorobę, żeby z nią żyć, a nie przeciwko niej żyć. I udało mi się, no, cieszę się z tego bardzo, jestem z tego bardzo zadowolona. I myślę, że szczególnie ciężko żyje się osobom, które dopiero jako dorosłe osoby zaczynają chorować. Bo wie pani, jak ktoś, tak jak ja od dziecka, choruje na padaczkę, wie, na co choruje i wie, co mówić ludziom, jak mają mu pomóc, no to taka osoba, no już po prostu jest z nią jakby zaprzyjaźniona, tak? A osobie dorosłej na pewno jest ciężko. Na pewno rodzicom, którzy dowiadują się o tym, że ich dziecko jest chore, też jest bardzo ciężko. No moi rodzice na pewno to bardzo przeżywali, ale postarali się tak mi przekazać taki sposób życia, wdrożyć, żebym po prostu się nie przejmowała aż tak strasznie. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową i na grupę na Facebooku. Co miesiąc będziemy transmitować spotkania online z osobami aktywnie żyjącymi z padaczką, które nie boją się życia mimo diagnozy. Joanna Jędrzejczak, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Jakie stereotypy funkcjonują w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o chorych z epilepsją? Mam nadzieję, że coraz mniejsze, ale one oczywiście są wynikiem tysiącleci. Stereotyp tego, że padaczkę postrzega się jako jedną chorobę, czyli jeden rodzaj napadu, najcięższy rodzaj napadu drgawkowy, w przeciwieństwie do tego, że mamy napady takie, które praktycznie w ogóle są niezauważalne dla postronnych. Najgorszą rzeczą jest przyklejenie jednej naklejki padaczka do wszystkich chorych, czyli patrzymy na tych chorych, którzy mają bardzo ciężką postać padaczki i przekładamy na hasło padaczka, a większość chorych z padaczką ma kontrolowane napady, więc zupełnie mogą funkcjonować prawidłowo, tak jak wszyscy inni, którzy mają inne choroby, bo padaczka jest taką chorobą przewlekłą, jak na przykład cukrzyca, z którą pacjenci przecież dobrze funkcjonują. Podejrzewam, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że padaczka też jest chorobą, którą można wyleczyć. Tak, oczywiście, no padaczka dzięki nowoczesnej terapii, nowoczesnej diagnostyce, bym powiedziała chyba bardziej nawet, można doprowadzić do sytuacji, w której pacjent długi czas nie ma napadów. Oczywiście on wymaga pewnej dyscypliny, czyli stosowania się do zaleceń. Natomiast jeżeli jest dobrze zdiagnozowany, dobrze dobrany lek, to wtedy możemy myśleć o dobrych rezultatach i dobrym funkcjonowaniu chorego. Bardzo bym chciała, żeby coraz więcej osób wiedziało, jak pomagać przy ataku padaczki, bo też jest, na przykład wiem o tym od koleżanek, które są nauczycielami, że oni nie są szkoleni udzielania pierwszej pomocy. Tam nie ma elementu tego, jak pomóc przy padaczce. To jest tylko przy ataku padaczki, tak? Natomiast najczęściej też dowiadują się, bo to też wiem od koleżanki, dowiadują się wtedy, kiedy jakieś dziecko dostanie tego ataku. I w tym momencie pytają się rodziców, a dlaczego nie powiedzieliście o tym, że dziecko ma atak? No bo nie przyjęlibyście do szkoły, bo bardzo często też tak jest, że po prostu rodzice nie mówią o chorobie dziecka, bo się boją, że zostanie odesłany do szkoły specjalnej, a nie do normalnej szkoły, a chcieliby, żeby się rozwijało w normalnej publicznej szkole. No a druga rzecz to również do pracodawców, żeby się tego nie bali. Że taka osoba, tak jak tutaj na konferencji jedna z pań mówiła, taka osoba na 200% pracuje, bo będzie przede wszystkim wdzięczna za to, że może pracować, że jej ktoś dał szansę. Daria Łukrza, jestem z Hajnówki. Na co dzień rysuję, maluję, śpiewam, występujemy właśnie z chórem w różnych konkursach, organizujemy koncerty także dla turystów, przede wszystkim właśnie z Białowieży. Czy osoby, z którymi pani pracuje, współpracuje, wiedzą, że pani jest osobą chorą? Tak, wszyscy wiedzą i jak kogoś poznaję nowego, też mam z kimś czy współpracować, czy nawet, powiedzmy, faceta, tak? To ja mówię, bo wcześniej nie mówiłam i po prostu uciekali. Czy były takie sytuacje, że ktoś na przykład nie chciał pani zatrudnić w momencie, kiedy się okazało, że pani ma epilepsję? Tak, już nieraz były takie sytuacje, więc w którymś momencie stwierdziłam, że nie powiem o tym, że jestem chora. Zatrudnili. Po jakimś czasie się pracodawca dowiedział, chyba po roku, kiedy dostałam napadu i chciał mnie chyba zwolnić, ale spytałam się, no zostałam pracownicą roku, dlaczego chce pani to zrobić? I w końcu szefowa się zmieszała i zostałam w pracy. I pracuje pani tam do dzisiaj? Nie, już dawno tam nie pracuję, po prostu miałam kryzys zdrowotny i wszystko zostawiłam to, co miałam wcześniej w życiu. Ogólnie przez kilkanaście lat było dobrze, już w pewnym momencie miałam odstawiać leki, niestety napady powróciły. Później znowu było spokojniej, aż w pewnym momencie miałam ogromny kryzys zdrowotny, gdzie przez prawie dwa lata leżałam w łóżku, mając około 50 napadów dziennie, takich mniejszych, a dużych zdarzało się, że na przykład codziennie po 2-3, tak przez kilka dni, później znowu przerwa i znowu kolejny cykl napadów. Tych dużych. Nie chciałam się nad sobą użalać, tylko mimo tego, że jest bardzo ciężka sytuacja, coś robić. I stwierdziłam, że skoro mam pod ręką klawisze, więc mogę się nauczyć na nich grać. Miałam jedną rękę niesprawną, ponieważ jak dotykałam lewą ręką czegokolwiek, nawet za mocny wiatr powiał, dostawałam napadu. Więc na prawą rękę nauczyłam się grać jakby na dwa głosy. Po 3 miesiącach mogłam już dotykać lewą ręką czegokolwiek, więc już na 4. No i tak to trwało. Poza tym stwierdziłam, że zacznę rysować. Rysować zaczęłam dla siebie, później ludzie zaczęli u mnie zamawiać pracę. No i tak trwa to już ponad 2 lata. Mam nadzieję, że ludzie staną się tolerancyjni, że zrozumieją, że jesteśmy wykształceni, mamy dużo możliwości, siły, samozaparcia też, żeby patrzyli na nas jak na osoby zdrowe i żeby było normalnie. Polecam stronę www.neuropozytywni.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Samo niebo mamy nad głowami, to samo słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każdy jest ważny, unikalny każdy człowiek. To jest niepojęte sedno.